jakieś podstawy. Pytanie jest, jakiej jakości były te podstawy, na podstawie czego podjęto taką decyzję, bo z mojego punktu widzenia, a zresztą odnoszę się do tego i w tym raporcie, i w poprzednich dwóch, bo cała sprawa to nie jest od dzisiaj, wynika, że nie ma żadnego uzasadnienia, przede wszystkim w układzie rachunku ekonomicznego, nie tylko na dziś, ale na jutro, na pojutrze, na za trzy lata i tak dalej, na to, żeby taki port budować. Port budować. Niestety musimy, taki pomysł, taki zamysł. Panie doktorze, na tym zakończyć, ale wrócimy do tego tematu. Dziękuję bardzo. Joanna Dominiak, Tomasz Dziedzic i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Do 21 lutego poznamy pierwsze efekty pracy zespołów, które mają rozwiązać najpilniejsze sprawy rolników. Tak ustalono w resorcie rolnictwa, ale rolnicze OPZZ nadal protestuje. W Mińsku ruszył szczyt w sprawie Ukrainy w Pałacu Niezależności. Przy jednym stole prezydenci Putin i Poroszenko, a także kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Aleksander Doba, podróżnikiem roku National Geographic. Polak przepłynął kajakiem Atlantyk. Powstanie 6 zespołów, które mają rozwiązać najpilniejsze sprawy rolników. Taki jest efekt rozmów w Ministerstwie Rolnictwa. Według szefa resortu Marka Sawickiego pierwsze wyniki prac tych zespołów poznamy do 21 lutego. W ciągu miesiąca ma natomiast powstać projekt ustawy, dzięki której zostanie powołana komisja trójstronna, w której mają zasiadać przedstawiciele rolników i przetwórców. W dzisiejszych negocjacjach wzięli udział przedstawiciele 17 rolniczych organizacji. Przedstawiciele OPZZ-u opuścili obrady wkrótce po ich rozpoczęciu i zapowiedzieli kontynuowanie protestów. W tej chwili rolnicy blokują wschodni wjazd do Warszawy. Około 120 ciągników zajęło kilka kilometrów jednego pasa krajowej dwójki. Dalej wjechać nie mogą, bo zabraniają tego przepisy ruchu drogowego. Na miejscu jest Tomasz Marciniuk. Sto kilkadziesiąt ciągników blokuje dojazd do Warszawy od strony Siedlec. Jest on praktycznie niemożliwy. Razem ze mną jeden z protestujących, Tomasz Sprzączak, który podobnie jak wszyscy zgromadzeni tutaj rolnicy wysłuchał słów ministra rolnictwa. Proszę powiedzieć, czy te słowa ministra uspokoiły protestujących? Nie, tym bardziej, jeszcze bardziej zawrzało, gdyż minister każe budować nowe obiekty, nowe chlewni, tak jak ja jestem producentem trzody chlewnej. A jaka jest opłacalność? Co w związku z tym? Zostajecie tutaj? Nie wiem, na razie nie wiemy, jeszcze pan Izdebski nie wrócił tu jeszcze do nas, gdzieś jest jeszcze na jakimś nagraniu, więc poczekamy. Jeszcze na razie czekamy. Jak słyszymy, ten protest jeszcze na pewno przynajmniej kilka godzin potrwa. Tutaj wszyscy czekają też na przyjazd Sławomira Izdebskiego i to od szefa rolniczego OPZZ w dużej mierze zależeć będzie, jak dalej potoczą się losy tutaj na przedmieściach Warszawy. A wcześniej Sławomir Izdebski zapowiadał, że rolnicy będą protestować do skutku. Ruszył szczyt w Mińsku, w stolicy Białorusi, o kryzysie w Donbasie. Rozmawiają przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Do ostatnich godzin przed spotkaniem trwały ustalenia i prace ekspertów, a także przedstawicieli zainteresowanych stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia, które gwarantowałoby zawarcie rozejmu. Teraz rozmowy toczą się w Mińskim Pałacu Niezależności. Wielkie centrum konferencyjne w stolicy Białorusi ma 50 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni użytkowej. Czy jednak będzie to przestrzeń do porozumienia? Nie wiadomo, tak jak nie wiadomo, czy zakusy Putina mogą być powstrzymane. Dla nikogo na Zachodzie nie jest tajemnicą, że to Kreml podsyca konflikt, wysyłając na Ukrainę broń i najemników. Cel Moskwy jest jeden – zatrzymanie prozachodnich dążeń Ukrainy, mówi Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Stworzenie trwałego instrumentu rosyjskiego wpływu na państwo ukraińskie. Czyli Donbas nie jest celem samym w sobie. I najprawdopodobniej w imię świętego spokoju Zachód mógłby się na to zgodzić. Problem jest jeden. Jest mało prawdopodobne jednak, że Poroszenko mimo presji i rosyjskiej, i zachodniej podpisze się pod porozumieniami, które były w sposób jednoznaczny dla Ukrainy niekorzystne. Tak więc jeśli do jakiegoś porozumienia dojdzie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to uzgodnienie czasowe. Tak jak czasowe i nietrwałe okazało się porozumienie w Mińsku z września zeszłego roku, którego wspierani przez Rosję separatyści po prostu nie wypełnili. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zdarzają się pytania o taksówki, próby zamówienia pizzy czy skargi na sąsiada. Krajowe Centra Powiadomienia Ratunkowego w Europejskim Dniu Numeru 112 biją na alarm. Według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji połowa tych, którzy dzwonią pod numer alarmowy, wcale nie potrzebuje pomocy. Z okazji dnia numeru alarmowego w wielu województwach uczniowie podstawówek i przedszkoli uczyli się, czym jest numer 112 i kiedy należy go wybrać. Jak jakiś dom się zapali, to wtedy trzeba zadzwonić do 112. A kiedy nie można dzwonić pod ten numer? Gdy się stanie coś nieważnego, na przykład, no nie wiem, komuś zacznie leć krew z palca, bo się igłą łukuje. Wiedza u dzieci niestety nie zawsze idzie w parze z wiedzą u dorosłych. Okazuje się, że co drugi dzwoniący na numer 112 robi sobie żarty. Co się dzieje? To nic się nie dzieje, tylko się pytam. Jaki operator? Po co pan dzwoni? Koparki czy czego? Czy dźwigu? Czy coś nie? Dzieje się? No dzieje się. No jak to się dzieje? Ładna pogoda. Za złośliwe nękanie policja może ukarać żartownisia grzywną do 1500 zł. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po niezwykłym wyczynie wielkie wyróżnienie. Aleksander Doba został wybrany podróżnikiem roku przez czytelników amerykańskiej edycji National Geographic. 68-latek samotnie przepłynął kajakiem najszerszy odcinek Atlantyku między Wybrzeżem Europy i Ameryki Północnej. Swoją wyprawę rozpoczął w Lizbonie 5 października 2013 roku. Podróż zakończył 18 kwietnia 2014. Wtedy jego kajak Olo przepłynął do Port Canaveral na Florydzie. Podróż trwała 167 dni. Aleksander Doba pokonał ponad 12 tysięcy kilometrów. Gratulujemy. To był serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Czas na play-offy w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś PGS Krapełchatów zmierzy się z Kucinę Lubetreja, a Asseco Resowia Rzeszów z Friedrichshafen. Jaki to przeciwnik, wie najlepiej Michał Mieszko-Gogol, statystyk Resowi odpowiedzialny za analizowanie gry rywala. To jest drużyna, która preferuje taką bardzo wszechstronną siatkówkę. Każdy zawodnik jest bardzo ważnym i istotnym ogniwem w tej drużynie. Rozkład ataku jest bardzo równomiernie rozłożony na wszystkich zawodników. Siatkówka oparta na świetnym przyjęciu i świetnej obronie. Mecze z Kry i Resowi zaczną się o 20. Puchar Polski, początek rundy Ekstraklasy, Puchar Króla i Premier League. W piłce nożnej zawsze coś się dzieje. W półfinałach Pucharu Króla zagrają dziś Barcelona z Villarrealem i Espanyol z Atletikiem Bilbao. W Premier League najciekawiej zapowiadają się chyba spotkania Chelsea z Evertonem i Newcastle z Crystal Palace. U nas w ćwierćfinale Pucharu Polski zmierzą się jutro Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Lech Poznań rozegrał za to ostatni sparring przed kolejką Ekstraklasy i tu ciekawostka. Lech zagrał z trzecioligową Unią Swarzyn. Sparing był tak tajny, jak tylko można to sobie wyobrazić. Nikt nie miał prawa wyjść na ten mecz, a tajemnicą jest nawet wynik. Lech chciał bowiem ćwiczyć warianty taktyczne i sprawdzić tajemniczego piłkarza, z którym być może podpisze kontrakt. Dodam jeszcze, że piłkarska reprezentacja kobiet wygrała 7-2 z Węgrami. To był mecz towarzyski w ramach przygotowań do eliminacji Mistrzostw Europy. A co można robić w Szklarskiej Porębie? Lista możliwości jest długa, bardzo długa. W ten weekend zawita tam Trójka z akcją Trójka Górą, ale na razie w Szklarskiej Porębie do sezonu przygotowują się. I tu zaskoczenie. Nasi żużlowcy są i juniorzy, i seniorzy z reprezentacji, którzy trenują pod czujnym okiem Marka Cieślaka. Korzystamy z gór. Jest to taki obóz, można powiedzieć, troszeczkę więcej narciarski, żeby zawodnicy mogli pobiegać w Jakuszycach na nartach, na zjazdowych. Byliśmy dzisiaj w Harachowie, teraz zawodnicy już trenują na hali. Wczoraj był trening w terenie. Tutaj są górki, więc zawodnicy mają ciężką po prostu pracę.

Początek naszego dzisiejszego spotkania należy do zespołu Wilga. Oni są z Polski, oni są z nadmorza, a to nagranie Going Home można znaleźć na płycie Nowe idzie od morza, naszej płycie tygodnia sprzed tygodnia. W tym tygodniu autorka płyty tygodnia, Emika, będzie naszym gościem, a tak naprawdę będzie naszym gościem już za kilka minut, kiedy przystąpimy do słuchania płyty, no i także oczywiście do rozmawiania o tym, jak to jest być dziewczyną, która potrafi sobie wszystko sama skomponować, wyprodukować, no i jak ostatnio się ukazuje, także wydać na płycie. To spotkanie już za kilka minut, po godzinie 20:00 coś bardzo specjalnego. Emika zagra swój set, utwory, które wybierze i tutaj na żywo u nas zmiksuje. Co się wydarzy, to na razie wie tylko ona, ale być może zdradzi kilka słów na ten temat podczas naszej rozmowy. Wcześniej jednak singiel tygodnia nadszedł od zespołu Young Fathers. Hold on, behold her. Hold on, behold her. Hold on, behold her, the handle's broken. Come get your beating, did I not feed you? You're my boy and your god is evil. Point blank. Gasp for air when there's two in here. Solidate to torture, join me comrade. Dinner with dogs and kissing fat cats. Scraps and all for the cunning rats. Drawing blood and have a drink. Take it and then. Take it and then. Take it. Turn me up, say, say, say, batter up, batter up. Hey, hey, hey, having enough is not enough. They say choice is not a luxury. On this occasion, definitely. Honestly, it is. Green grasses and green pastures. Sandcastles, full throttle, subtle, subtle. Paper rubbles inside the grotto, mumble a cuss. Say, stop all the dancing, nothing worth liking. Lower than a on the basket, burying the hatchet. How do you think she like it? She laid the chicken in the casket. How do you think she likes it? Throwing caution to the wind. Letting love pass you by. Send a note to future self. Stay awake and alert. Hear the click, clang of the belts. The rustling in the leaves, my dear. Young Fathers, nowa płyta, druga płyta tego zespołu nadchodzi, a to nagranie Soon Come Soon jest naszym singlem tygodnia, w tym tygodniu, który trwa. Zmierzamy do płyty tygodnia, ponieważ autorka tego albumu już jest w naszym studiu. Zresztą całe to zamieszanie technologiczne, sprzęty, no jest inaczej dziś wieczorem i to mnie bardzo raduje. To wszystko jest przygotowane. Za chwilę zatem spotkanie z autorką płyty tygodnia, natomiast wcześniej chciałam zaproponować utwór nieco starszy i z repertuaru innych artystów, a dokładnie duetu. Duetu, który nazywa się Cold Cut. Cooler than cool. Tonight we celebrate like we don't care. You just pump your fist and stamp your foot in. If you count down, just wiggle your tootsie. All nations side for the rebel arrangement. Rebel engagement, peace and the love up. The lips are dance up, punk step and dab up. New wave, old wave, genre redefined. Spinning on the A-list, we know the line is the application of the citation is the iteration of a gyration is the inclination of them that's inclined to keep the thing. My foot is the bigger picture. Biblical descendants, scribes are no scripture. Articulation of the incantation is the foundation of the emancipation is the let's get to know we're too cool. Keeping them cuts and cones true school. Far from the regular, nothing you used to. Them kind of stylish, something supposed to. Mind and soul in tune and blues too. Cooler than, cooler than, cooler than. Ready, walk, roads are many sign, distraction, many fine, time for tubby, bye-bye. Me, oh my, my, oh me, tis it so simplistic. Child's play, man's play, could it be sadistic? Headspace locked to them plastic gods. It's too much, it's too many reasons to keep deceiving and keep it believing in the oobla rah-rah, the slogan is the crocodile pain, the crocodile tears. She don't really need that brand new nose and you don't really need slate shoes and slate clothes. But we're far too busy to keep our mind privy to the blessing of the man and the grammar, the old steed. Ready to receive a cold breeze. All that we need is to plant the good seed. Something to live for, something to believe. So no, let's get to know we're too cool. Keeping them cuts and cones true school. Far from the regular, nothing you used to. Them kind of stylish, something supposed to. Mind and soul in tune and blues too. Cooler than, cooler than, cooler. So no, let's get to know we're too cool. Keeping them cuts and cones true school. Far from the regular, nothing you used to. Them kind of stylish, something supposed to. Soul and tune and lose too. Cooler than, cooler than cool. Ten duet nazywa się Cold Cut, a to nagranie i ten duet to nie przypadek, bo nie ma przypadków. W naszym studiu już gość Emika. Hi, it's really great to have you here in Warsaw, in Poland, in our radio station. Hello, good evening. Emika jest z nami i jak wszyscy słyszą, wszystko dzieje się na żywo. Zaczęliśmy od duetu Cold Cut, ponieważ pewnie wszyscy fani muzyki pamiętają, ale być może niektórzy o tym nigdy jeszcze nie słyszeli. Duet Cold Cut założył swego czasu wytwórnię, w której zajął się promocją artystów. Ta wytwórnia nazywa się Ninja Tune i teraz oczywiście ma już dużo odnóg, ale dla wielu artystów, zarówno elektronicznych, jak i hip-hopowych, jest wytwórnią kultową, marzeniem. A nasz dzisiejszy gość właśnie w tej wytwórni wydał swoje dwie płyty, w tym debiutancką, czyli tą najważniejszą. Cold Cut for a reason, because also about this, because Cold Cut and you and Ninja Tune, those are the beginnings of your musical career, let's say of your career in musical business. It was like this, that the first record you released for Ninja Tune, and it had to be amazing moment, wasn't it, like this? Have you dreamt about releasing your debut album for such a firm? Well, actually, I had one dream, that was it, to get with Ninja Tune. That was it. Like, I never thought about anything else. I never thought it would happen, but I also didn't think about what I would do if it didn't happen. And I think, I mean, I know from my life that whenever I really, really focus on something and I really learned what I needed to give to that thing, then often it comes back to you somehow. You know, you can't always think about, I want, I want, I want. You have to think about what you can offer if you want to connect with something like a label or another artist or a music scene or a club or you know, so I just thought a lot about what can I do that's different or special somehow, and what have I got to offer, and then I just worked really hard. It's like lots of hard work, also luck involved, but... Oczywiście, żeby to się wydarzyło, żeby zadebiutować w takiej wytwórni, trzeba kilku czynników, ale przede wszystkim, zacznę tłumaczyć od końca, trzeba wiedzieć, co tak naprawdę chce się zrobić, co można dać od siebie, bo samo myślenie o tym, że chciałabym, żeby to była taka wytwórnia, to zdecydowanie za mało. To, co można dać, jest ważniejsze. A w przypadku Emiki nie było tak naprawdę innych możliwości. Ona po prostu chciała i wiedziała, że to ma być Ninja Tune i ta wymarzona sytuacja zdarzyła jej się w życiu. Zaczęła się tak naprawdę od stażu, który Emika po studiach w wytwórni odbyła. For the first time, you went to Ninja Tune as an intern. Yeah, it was one month, or it was longer. Yeah, it was 1 month in the office with all the guys at the label, and very boring work job to do. Yeah, like I mean, everything was exciting for me at that point. You know, I was finally there, and I finally got to get to be inside of the whole, you know, world that is Ninja Tune, and it was just really exciting, you know, listening to people's phone conversations, being around all the ideas that they had. It was just amazing for me at that age, you know. But then, yeah, I got on really well with them, and I was lucky enough then to work the following month with Cold Cut. I worked with Matt Black as his PA, and he taught me so much cool stuff, and he really, really, really believed in me, and I'm, like, eternally grateful. Like, he really took me under his wing. He's such a cool dude, yeah. To naprawdę zaczęło się od stażu i od takiego stażu, który na początku może się wydawać nudny, tak przynajmniej ja uważałam. No ale tak naprawdę w opisie Emiki wcale taki nie był. Weszła rzeczywiście do wytwórni, żeby odbyć staż i wykonywała tam te biurowe wszystkie rzeczy, jakie często stażyści muszą, czy chcą wykonywać. Ale była zachwycona tym, że jest w miejscu, w którym są ci wszyscy ludzie. Może słuchać, jak rozmawiają, może ich spotykać. No i przede wszystkim może spotykać takich, którzy potem wezmą ją jak pod skrzydła, jak wspomniany Koko, który okazał się właśnie takim człowiekiem za sobą pociągającym, czy też opiekującym się, co pozwoliło stażystce w firmie ujawnić to, że zajmuje się muzyką, a potem własną płytę wydać. I would like now to play a song you must know by heart, Drop the Other, because that was the first single, wasn't it? Yeah, that was the very first Emika single. And does it releasing the second, the third, the fourth one feels like the first one, or the first one is always the best and nothing compares to it, to this? Well, like, it all just happened really fast. It just came out and I didn't really realize. That's the problem with, maybe not the problem, but with me, I definitely learned over the years that I'm always living in the future. So right now I'm already working on the music that's going to come out in a year from now. And I've always been like that, you know. I find it very hard to kind of be present with my audience right now. It's really a challenge sometimes. So that came out, but I was already thinking about my live show and like the album and all that stuff. So you kind of have to live in like parallel time zones somehow with the present and the future, you know. Posłuchamy teraz pierwszego singla, który Emika wydała właśnie w wytwórni Ninja Tune. Nosi tytuł Drop the Other. Zapytałam, czy wydanie pierwszego jest uczuciem nieporównywalnym z niczym, że drugi, trzeci, czwarty już nie smakuje nigdy później tak samo. Okazuje się, że tak naprawdę w przypadku Emiki to jest trochę inaczej, bo ona zawsze jest już gdzieś z przodu, w przyszłości. Kiedy ten singiel się ukazywał, to tak naprawdę już była naprawdę zaawansowana w rozmyślaniu o tym, jak będą wyglądały występy na żywo, jak mogą wyglądać, co można przy nich zrobić. W związku z tym samo smakowanie tego momentu, że to właśnie teraz ukazuje się ten singiel, nie zajęło jej tyle czasu, ile planowanie przyszłości. Did I drop the other one? Drop the Other. Pierwszy singiel, jaki Emika oficjalnie opublikowała, to była wytwórnia Ninja Tune. Emika jest naszym gościem i przyjechała do Polski, mając nowiutką płytę. Wszyscy, którzy mieli okazję ją spotkać podczas różnych koncertów, wiedzą, że jest dziewczyną wyjątkową, skupiającą na sobie uwagę. Ale myślę, że to słowo o wyjątkowości, przepraszam, pasuje też bardzo do płyty, której za chwilę zaczniemy słuchać. To jest nasza płyta tygodnia. Będzie można także ją wygrać. Dlatego, że przyzwyczajeni do brzmienia bardzo elektronicznego na dwóch poprzednich albumach, słuchacze mogą być zdziwieni, jak brzmi płyta najnowsza. I just said that for many people klawirni may be a little bit strange, or it may sound a little bit strange if they used to Emika playing electronic music, if they have any expectations, because the new record is completely different, but it's still yours. How do you feel about this kind of changing of artistic way? Yeah, it's a really interesting question, because for me, I've always played piano. Piano came first. And also with generally in my music, like Sing to Me and Drop the Other and Double Edge, I always resampled my piano. So I was always playing piano and then resampling it, because it's just really interesting to work in that way. And I just felt like right now with starting Emika Records, it's for me like a new beginning. And I felt like going back to a more like intimate place where I was younger and I would just sit and play music. And it's almost like I want to start my label by sharing my true musical roots with my audience. So they've got to know me now. But now it's like they really get to know me. Like the core of everything is me playing piano. And I just felt like I have the... My audience is so passionate about my music, and they're so... they're just wonderful, intelligent, smart audience. And I felt like they deserve to have almost the truth, or the more of a truth, not all this studio tricks and showing off how much I know about technology, but just me playing piano, just playing, you know. The most simple way, yeah, isn't it? Yeah, so I just felt like now it's time to kind of start fresh with a fresh page and really reveal my soul in the most direct way that I can. To naprawdę bardzo ważny i osobisty moment dla Emiki, dlatego że tak naprawdę nowa płyta zbiega się w czasie z nowym otwarciem. Tym otwarciem jest wytwórnia Emika Records, w której ta nowiutka płyta ukazała się. I wszystko tutaj tak naprawdę sprowadza się do podstaw, czy też wraca do początku, bo to fortepian jest przecież podstawowym instrumentem. To też przenosi nas w stronę dzieciństwa i tych pierwszych momentów, kiedy ktoś ćwiczy i uczy się. To fortepian samplowany pojawiał się na dwóch poprzednich płytach elektronicznych, ale jednak grała Emika sama na tym fortepianie i do utworów, także do Drop the Other, te sample wykorzystywała. Zatem pomyślała, że połączenie otwarcia własnej wytwórni z płytą, która będzie niezwykle osobista, właśnie poprzez chociażby fakt powrotu do tej takiej prostej formy. Dziewczyna, fortepian i kompozycje, to będzie chyba najlepszy moment, aby właśnie połączyć i wskazać, jak bardzo osobisty kierunek ma także przybrać działalność samej wytwórni. A zatem ta nowa płyta nie ukazuje się w Ninja Tune, ale już w Emika Records i nosi tytuł Klawirni. Klawirni means a piano, in Czech, mm-hmm. yeah? Mm-hmm. In Czech, yeah. And do you speak Czech in general? Or? Not so good. Not so good? Not so good with Czech. I understand a lot of it. But, you know, I grew up in England and, yeah, it was always really difficult with Czech and East and West and two different sides to my family. And I very much wanted to fit in, you know, being in England. I very much wanted to just fit in and be normal. And, you know, there's a lot of pressures when you're younger to conform and make friends then. Yeah, it's something that I'm not really happy about it, and I do secretly learn Czech. I have my girlfriend, hi Lenka, she's listening. We haven't spoken in a while, but I have some Czech books at home, and I'm studying it so that I can at least read and understand and keep that connection with that side of my family, you know. But I'm always a bit embarrassed when I speak Czech because I have a really like English accent when I speak. Zapytałam o język czeski, co wyszło oczywiście od tytułu, bo Emika konsekwentnie tytułuje swoje płyty po czesku. Mama jest Czeszką, ale Emika już wychowała się w Wielkiej Brytanii, w Bristolu i po czesku nie mówi. Rozumie dużo. Uważa, że kiedy próbuje mówić po czesku, to brzmi to zabawnie, a na pewno nie tak, jak powinno brzmieć. Ale tak naprawdę jest to opowieść w nieco szerszym kontekście o dziewczynie, która w bardzo naturalny sposób, o dziecku, próbuje być taka jak rówieśnicy dookoła. W związku z tym robi to wszystko, co oni, w tym decyduje się mówić po angielsku, aby nie odstawać, nie być innym. Te połączenia pomiędzy wtedy jeszcze wschodnią, a zachodnią Europą, pewnie też duże różnice i napięcia wynikające z tych różnic, są bardzo interesującym elementem życia naszego dzisiejszego gościa. No chociażby dlatego, że po latach teraz jako dorosła dziewczyna potajemnie, skrycie uczy się czeskiego dzięki przyjaciółce, ma w domu książki napisane po czesku i pracuje nad tym, aby to zmienić. So the place you lived for so long in Great Britain, Bristol, was it important for you that this is Bristol and it has such a long, long musical tradition, or it was not? It was just a good place to live as a child. Oh, well, actually, as a child, I lived in Milton Keynes, which is where I recorded Klawirni. That's where the piano is, and that's where I grew up. And then when I was deciding about going to university, it was really, it's your first time to move away from home. So you obviously want to pick a good course and think about your destiny and all this big stuff. But more importantly, it's like, where are you going to live and why, you know? And Bristol, I just decided I really wanted to go there and be there, and I had a feeling that if I was there I would actually really learn something about music, because it has such a fantastic music scene. And the thing about Bristol is everything that's come out of there has its own sound, like it really has its own sound, and I didn't want to become part of that sound, but I wanted to be in a place that had that had that rep, you know? So I found a music technology course, creative music technology, which I really wanted to study, and luckily that was in Bath. So I lived in Bristol and I got this horrible bus every time I had to go to uni, which was just like awful, but I did it. And I actually think I learned the most about music from just being in Bristol. You know, I learned a lot about technology and sound design and synthesis and the history of contemporary music and loads of wonderful things at uni. But I think really that everything I needed to learn in order to become a producer and, you know, an artist came just from being around creative people in Bristol. It's such a cool place. I love it so much. Właściwie w każdym, może nie w każdym, ale dosyć często w różnych próbach podsumowania tego, jak kształtowała się muzyka w różnych okresach, Bristol pojawiał się i to zarówno w dawnych naprawdę latach przy okazji kapel punkowych, czy potem oczywiście niesamowitej sceny elektronicznej, którą nazwano po czasie trip-hopem, czy dla drum and bassu. Dużo jest tych kierunków, o których można opowiadać, ale właśnie zawsze pojawia się Bristol jako miejsce, które Emika wybrała. To był jej pierwszy świadomy wybór miejsca do życia, bo nie urodziła się tam, mieszkała gdzie indziej z rodzicami, ale kiedy nadszedł czas, aby zdecydować, gdzie będzie studiować, znalazła sobie właśnie takie studia, zresztą wiążące się z inżynierią dźwięku, które dawały jej szansę, aby mieszkać w Bristolu i dojeżdżać do szkoły autobusem. Każdego dnia autobus podobno nie był jakiś świetny, no ale ta podróż każdego dnia się odbywała, bo właśnie Bristol był istotny jako miejsce po pierwsze z taką tradycją, a po drugie jako miejsce, które dawało szansę. Nie na to, aby naśladować artystów, którzy tworzyli i tworzą, ale po prostu jako miejsce niezwykle inspirujące i dające też możliwości do tego, żeby stwierdzić, tak, właśnie tym chcę się zajmować. Chcę produkować muzykę. Okay, so let's open up klawirni. Every tune has the same title. How to pronounce it? Dilo. Dilo. Moment. Okay. So it's like Piano is the album and Moment is each track. Emika, Dilo 15 z najnowszej płyty klawirni, bo na tej płycie właśnie momenty, jak już wiemy, Dilo to po czesku moment, od 4 do 16. Trzy pierwsze w tej wyliczance ukazały się wcześniej na epce. Płyta klawirni to nasza płyta tygodnia, zatem można ją wygrać. Wystarczy zadzwonić do Bartka, 2273 i podać tytuł drugiej płyty Emiki, która ukazała się w wytwórni Ninja Tune. Ta pierwsza nosiła tytuł Emika, ale ta druga miała już bardzo pięknie brzmiący i po czesku, i po polsku tytuł. 2273. Czekamy na poprawne odpowiedzi, a czekamy wspólnie z Agnieszką Łuprzańską. Teren. Kultura. Dzisiaj namawiam na wycieczkę do siedziby Komuny Warszawa, a przed nami premiery dwóch spektakli, które łączy jeden projekt. Nazywa się Taburopa. O co w nim chodzi? Wyjaśniajmy. Można by mówić długo o punkcie wyjścia, czyli o temacie tabu. Zebrało się kilka organizacji z różnych części Europy, z Portugalii, Niemiec, Belgii i Polski. I te organizacje skupiły się właśnie na pracy takiej badawczej i artystycznej nad tematem tabu. Mówi Joanna Wichowska. Temat jest na tyle szeroki, że można by gryźć go jakby z różnych stron. Generalnie chodziło o to, żeby zbadać, jak tabu przejawia się w różnych częściach kontynentu, czy Unii wręcz Europejskiej, bo nie ma tutaj żadnych państw spoza Unii niestety uczestniczących w projekcie. I żeby sprawdzić, na ile nasz system wartości związany mocno z tabu jest podobny, a na ile różny w tych różnych częściach europejskiego organizmu. Nas interesowało i indywidualne tabu, i społeczne tabu. Więc podróżowali, badali, pytali i podsumowali w czterech spektaklach. Dwa z nich zobaczymy właśnie w Komunie Warszawa, w najbliższą sobotę i w niedzielę. Pierwszy to Eintopf. Zrobiony przez Agnieszkę Błońską, reżyserkę, która w Polsce między innymi pracowała w Instytucie Teatralnym i pracuje też w Anglii. I Agnieszka pracowała z tancerzami związanymi z belgijską grupą Cobalt Works i zrobili oni spektakl, który tak naprawdę stawia pytanie o to, czy Europa i Unia jest takim ideałem, jak nam wszyscy naokoło wmawiają. To są akurat tancerzy pochodzący z bardzo różnych szkół tanecznych. Jedną z najbardziej znanych to jest właśnie szkoła Anny Teresy de Kirchmacher. Tą szkołę skończył Igor Szyszko, białoruski tancerz. Zresztą pracuje teraz z Anną Teresą de Kirchmacher, zostawia tam próby, żeby przyjechać do Warszawy na parę dni, zrobić próbę wznowieniową tutaj z Agnieszką i zagrać w Komunie. Jest też tancerka z Japonii, która zna zupełnie inne techniki. Jest tancerka Angel Kaba, która ma mieszane pochodzenie. Jest tancerką hip-hopową. Tak naprawdę pracuje też z czarnoskórymi młodymi ludźmi w różnych częściach Europy. I to doświadczenie, w którym teraz w ramach Taburopy brali udział, jest akurat, jak twierdzą, zupełnie czymś świeżym, bo mają okazję popracować nad tym, żeby też właśnie nie zamykać przekazu tylko i wyłącznie w tym, co ciało może zrobić. A drugi spektakl to No Return. To jest spektakl, który my, czyli polscy performerzy, przygotowaliśmy z niemieckim reżyserem. I tu znowu jest podobna sytuacja, to znaczy każdy z nas ma za sobą różne doświadczenia teatralne i performatywne, ale w tej ekipie aktorskiej oprócz mnie jest Dominika Biernat, która pracuje z Krzyśkiem Garbaczewskim albo Michałem Borczuchem, Mają Kleczewską. Sean Palmer, który jest performerem, beatboxerem również i śpiewakiem prowadzącym świetny chór Grę Badanie. I Dawid Żakowski, który ma z kolei doświadczenia pracy w teatrze fizycznym wieloletnie. Punktem wyjścia są to badania, które odbyliśmy w Portugalii i cała masa, tysiące rozmów, które też odbyliśmy i w Portugalii, i w Polsce, i w Niemczech, przy różnych fazach projektu. Też to się bardzo mocno odnosi do tych różnic, które są tak naprawdę solą Europy i do tej naszej ignorancji, niewiedzy na temat tych, którzy są w tym samym europejskim organizmie razem z nami. Dwa spektakle, obydwa premierowo w siedzibie Komuny Warszawa już 14 i 15 lutego, ale wcześniej, bo już jutro, porozmawiamy. W Krytyce Politycznej o tym, jak inność dzisiaj w kulturze jest traktowana i na ile właśnie ta inność ciągle jest tabu. Znakomici goście, czyli Lidia Ostałowska, reporterka i autorka świetnych książek i świetnych tekstów, między innymi o Romach, i Michał Borczuch, reżyser, który ostatnio pracuje nie tylko z profesjonalnymi aktorami, ale na przykład też z ludźmi z autyzmem albo z dziećmi. Magda Mosiewicz, reżyserka filmów dokumentalnych, aktywistka. I będziemy rozmawiać o tym właśnie, w jaki sposób ta inność jest obecna w kulturze. O tym już jutro w siedzibie Krytyki Politycznej w Warszawie, a na spektakle idziemy w sobotę i w niedzielę do Komuny Warszawa. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Opszańska, a w naszym studiu gość. Przypominam, że Emika, autorka naszej płyty tygodnia, Klawirni, jest naszym gościem. Ja trzymam ten album w wersji winylowej i w tej wersji od razu już dołączone są nuty do trzech z zamieszczonych na płycie utworów. Tak więc można naprawdę odtworzyć całą tą sytuację, usiąść przy pianinie, no i zagrać, o ile ktoś potrafi. Is it possible to get notes when you will just buy CD or album in digital version? Is there a digital version of it? Yeah, there's all formats. Yeah, I mean, if you want to write to Klawirni at Emika Records and let me know your address, and I can stick one in the post. And you'll send it, yeah? Yeah, with maybe a little note, some stickers. You are going to stay here in Warsaw for another day, at least, as I know, because you play tomorrow in Kulturalna, and before it, it's possible to meet you in a place called Empik. Yes. You will meet there with your fans. It's going to be like 6 p.m. Yes. After work, after everyone's finished work in school. O szóstej jutro zapraszamy do Empiku w Warszawie przy Rondzie de Gaulle. Tam będzie można spotkać się z Emiką podpisującą klawirni i będzie można oczywiście także płytę nabyć. Natomiast dla tych, którzy chcieliby spotkać Emikę w już klubie i sprawdzić, jak gra na żywo i na żywo śpiewa, to mogą to zrobić w Kulturalnej jutro po 21. But what will happen now after 8 p.m. today? You decided to play which version? How was it called? You had these names that maybe we'll play chill out version or the second one was. Yeah, well, I prepared a really beautiful, calm, chill out, you know, set, and I thought, yeah, it's really beautiful. But I figured you've all been listening to Klawirni all week. So maybe I should play something else. So we're going to make like the after party here now. Yeah, it was Rock the House version. This is what I remember right now. Exactly. Była taka między nami rozmowa jeszcze przed rozpoczęciem programu, czy set, który Emika zagra u nas na żywo, dzięki całemu sprzętowi, który jest zgromadzony w studiu, to ma być set wprowadzający nas w nastrój melancholijny i delikatny, czyli lautowy, czy też ma to być właśnie impreza lub też dobre wspomnienie po imprezie. Ta druga wersja wygrała, zatem będzie energicznie i będzie się można wsłuchać. Are you going to use only your own music or other artists as well? Other artists. Only other or there's going to be something from you? I don't know. Well, I never like to plan how it's going to go. You know, I've got a lot of music with me and I'll see if I can tune into the vibe of people listening and see what they want. To wszystko może się zdarzyć tak naprawdę. To set składający się zarówno z muzyki innych artystów, ale pojawią się także utwory samej Emiki. Tego się nie planuje, to po prostu musi się dziać. Więc bywają takie momenty, kiedy nasza bohaterka jest tu i teraz, wtedy, kiedy gra sety. Nowadays you live in Berlin. This is the best place to live? I don't know how to describe Berlin. I know exactly how to describe Berlin. When I went there, I didn't have any plan and I got given some free flights and my life had completely fallen apart in Bristol and I'd been in hospital and I didn't know who I was anymore and it was horrible. And then I was given some free flights by my bank because I had to upgrade my account when I finished my degree. And I just looked on the map and I thought, yeah, I've been to Paris, been to Prague, been to Barcelona. I'm going to go to Berlin. I don't care. So I went to Berlin on my birthday, which is the 8th of January. Nobody wants to do anything with me. It's a week after New Year's Eve. Nobody wants to do anything. So I thought, okay, I'm going to go on my own to Berlin. That's what I'm going to do. And as soon as I stepped out in the streets, I just felt amazing. I felt free. And there's something in the air. There's something in the style of the architecture, the people, this feeling of, like, you know, I guess I can't explain it. It's all about, everyone is chasing the feeling of being free, everybody there, and everybody loves it because they feel free and everybody respects that about everybody else, you know, and there's so much tolerance there and everyone is just cool and laid back. And that's really why I love Berlin. Not necessarily for the music scene, just for this feeling. W połowie Czeszka, która wychowała się w Wielkiej Brytanii, pierwszą świadomą decyzję podjęła o przeprowadzeniu się do Bristolu, a potem zdając się w pewnym sensie na przypadek, mogąc wykorzystać lot samolotem, postawiła na Berlin, nie znając tam nikogo, lecąc tam w dniu swoich urodzin, z których podobno nie chcą świętować z nią przyjaciele, gdyż jest za blisko do tego wszystkiego, co się wiąże z Nowym Rokiem i 8 stycznia nikt nie ma ochoty na zabawę. Wylądowała w Berlinie i okazało się, że w pewnym sensie przez przypadek znalazła miejsce, w którym można być naprawdę sobą. Bycie sobą nie powoduje żadnych problemów. Można znaleźć ludzi inspirujących, wiele miejsc, które dają szansę na wyrażenie siebie. Słowem, Trochę planując, ale trochę też przez przypadek idealne miejsce do życia. Thank you very much for this short conversation. We'll meet in 10 minutes again. Thank you.